nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Herbaslibin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Herbaslibin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 września. Minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Ukraina może odbić wszystkie ziemie, uważa Donald Trump. Mówi, że Putin jest w poważnych tarapatach. Minister Sprawiedliwości apeluje do neosędziów. Przestańcie orzekać, skarb państwa płaci za błędy. Na festiwalu w Gdyni premiera filmu Kordiana Kądzieli. Historia młodego fana fantastyki w trudnej rzeczywistości. Ukraina może odzyskać całe terytorium, uważa Donald Trump. W swoich mediach społecznościowych napisał, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie odzyskać terytorium w pierwotnych granicach. Prezydent USA dodał, że Władimir Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina zaczęła działać. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił, że Trump może być dla Ukrainy game changerem, osobą, która odmieni bieg wydarzeń. Komisja Europejska chce przyspieszyć odejście Unii od dostaw ropy z Rosji. Przewodnicząca Ursula von der Leyen po raz pierwszy oficjalnie przyznała, że Bruksela pracuje nad przepisami, które doprowadzą do wstrzymania importu rosyjskiej ropy szybciej niż z końcem 2027 roku, co pierwotnie planowała. Kilka godzin wcześniej Donald Trump skrytykował Unię za to, że wciąż kupuje surowce z Rosji. Prezydent Trump ma absolutnie rację. Pracujemy nad tym. Znacznie ograniczyliśmy dostawy gazu z Rosji. Całkowicie zrezygnowaliśmy z rosyjskiego węgla, a także znacznie ograniczyliśmy dostawy ropy. Chcemy nałożyć cła na dostawy ropy, które nadal trafiają do Unii Europejskiej. Tak więc naprawdę dążymy do wyeliminowania ostatnich dostaw ropy i gazu z Rosji do Unii. Chcemy się ich pozbyć. Każda płatność finansuje machinę wojenną. Tak nie może być. Jeśli chodzi o ropę, to z całej Unii jeszcze tylko Słowacja i Węgry sprowadzają ją z Rosji rurociągiem przyjaźnie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wezwał neosędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz innych wydziałów Sądu Najwyższego do tego, aby przestali orzekać. W ocenie ministra orzeczenia wydawane przez sędziów powołanych przez wadliwie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa prowadzą do fali pozwów i odszkodowań wypłacanych przez Skarb Państwa. O szczegółach Michał Makowski. Wezwania ministra sprawiedliwości dotyczą, tu cytat, osób wykonujących obowiązki sędziowskie w Sądzie Najwyższym. Waldemar Żurek odmawia im tytułu sędziów i twierdzi, że zostali powołani w nieprawidłowy sposób. W ocenie ministra dalsze orzekanie przez te osoby prowadzi do skarg obywateli zwracających się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdza naruszenie prawa do bezstronnego i niezawisłego sądu. Jak dotąd Europejski Trybunał nakazał Polsce wypłacenie odszkodowań liczonych w milionach złotych, a na rozpoznanie oczekuje około 1000 kolejnych spraw, które grożą dalszymi konsekwencjami finansowymi. Minister Żurek oczekuje, że tak zwani neosędziowie przestaną orzekać i wskazuje, że polskie państwo może domagać się od nich zwrotu pieniędzy, które będzie musiało wypłacić w formie zadośćuczynienia dla obywateli. Michał Makowski, Polskie Radio. Ogólnopolską kampanię promującą produkcję ekologiczną rozpoczął resort rolnictwa. To z okazji przypadającego dziś Dnia Rolnictwa Ekologicznego. Chcemy dotrzeć do szerokiego grona konsumentów z taką kampanią Kupuj Świadomie. Wystartowała taka kampania w radio, w telewizji, ale również na rowerach miejskich, na przykład w Warszawie czy we Wrocławiu. Mówi Jan Golba, dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności. Polska od kilku lat rozwija produkcję ekologicznych produktów rolniczych, ma jednak sporo do nadrobienia w stosunku na przykład do Francji, Niemiec czy Włoch. Nowy film Kordiana Kądzieli, LARP. Miłość, trole i inne questy pokazano na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To historia Sergiusza, nastolatka z bujną wyobraźnią zanurzonego w świecie fantastyki i gier, a jednocześnie muszącego mierzyć się z otaczającą go trudną rzeczywistością. Ten film jest swoistym zamknięciem ulubionego tematu reżysera Kordiana Kądzieli. Ja po prostu lubię bohaterów, którzy są outsiderami, dlatego wróciłem do tego tematu po latach, bo chciałem zrobić film o głowie Sergiusza, o jego wrażliwości, jego fantazji, jego wyobraźni. W postać Sergiusza wcielił się Filip Zaremba. Aktor podkreśla, że grana przez niego postać to chłopak, który nie bardzo może odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości, dlatego ucieka w świat fantazji. Ten świat fantazji jest takim jego swego rodzaju pancerzem, żeby w ogóle żyć, bo rówieśnicy go nie do końca akceptują. Jest też Sergiusz taki trochę flegmatyczny, jak wrażliwy, ale jest fajny i da się go lubić. Tę rolę dedykuję wszystkim wrażliwym chłopakom. Film LARP, Miłość, Trolle i inne questy pokazywany jest w ramach konkursu głównego i walczy z 15 innymi produkcjami o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Laureatów tegorocznego festiwalu poznamy w sobotę. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych festiwalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie zimna, na północy w Kotlinach Sudeckich lokalnie możliwe przymrozki do minus 1 stopnia, w centrum około 10 stopni, nad morzem i na południu do 12. Na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Els. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cecha. Cecha. Cecha. Jacek Kawryluk, Marek Kaczyński. I don't know. We'll be right back. znowuż my. Dobry wieczór raz jeszcze. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. 319. jubileuszowe wydanie audycji HCH, część druga, w której połączymy elektronikę, ambient z gitarą i z country. Przede wszystkim country to jest najważniejsze słowo. No, nam będzie łatwo łączyć. Właśnie to oni połączyli, czyli William Tyler i Kieran Hebden. Chciałem tylko zauważyć, że mieliśmy jedno z dłuższych intro w historii tej audycji. Ale to, kto nas prowadzał? Wiesz, no. Darkness, Darkness. To były pierwsze nagrania wspólne Williama Taylora i Kierana Hebdena, bo najpierw może wyjaśnijmy dwóch panów z dwóch różnych światów. Mhm. Chociaż gdzieś tam dałoby się jakieś punkty wspólne wyznaczyć. Zespół Lamb Chop, którym grywał William Tyler, miał na koncie różne płyty. I to były płyty czasami country, a czasami były takie, to były to płyty nie mieszczące się w kategoriach, mieszczące się w na płyce z muzyką taneczną nawet. Bardzo, no. Bardzo dobrze, że tak to ująłeś, bo myślałem, że powiesz, że miał płyty dobre i złe. Już się zacząłem martwić, jak już się tego wybrnąć. Niepokoić. Ale nie, to prawda. Dobrze, nie będzie tutaj rozlewu krwi. Lamb Chop. Tak, tak. Lamb Chop to jest bardzo dobra grupa. Natomiast William Tyler to jest taki gentleman, który w pewnym momencie po prostu wybił się na niepodległość, zaczął nagrywać albumy solowe, zaczął współpracować z innymi artystami. No, stał się po prostu takim bardzo wziętym gitarzystą sceny country, indie, folk i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczny gitarzysta. A Kieran Hebden z kolei to też jest człowiek, który bardzo chętnie nawiązuje takie duetowe współprace. Mhm. Pamiętamy go z fantastycznego duetu ze Stevenem Reedem, właściwie łączącego żywioł jazzowej perkusji z muzyką elektroniczną, bo Kieran Hebden, Brytyjczyk, to jest producent muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej, najbardziej znany jako Fortet. Wcześniej Fridge. Wcześniej Fridge. To była trochę inna stylistyka, ale ta stylistyka Fortet to jest rzeczywiście, no momentami to jest scena taneczna po prostu. Jedna rzecz, ja lubię takie porządkowanie, to jest ta sama generacja. Dokładnie druga połowa lat 70., też żeby było jasne, że nie mamy tutaj giganta, który współpracuje z młodzieniaszkiem, jak było w przypadku Kierana Hebdena i jego różnych innych współpracy. Tutaj mamy dwóch artystów, którzy należą do tej samej generacji, ale trochę przynależą do innych światów. I to właśnie słychać jest na tej płycie, chociaż to, co ich połączyło, to połączyła ich miłość do muzyki country. I jeszcze tylko jedno słowo a propos kompozycji Darkness, Darkness, która otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie. To jest utwór, który skomponował Perry Miller, czyli Jesse Colin Young. Standard, jeśli chodzi o ten gatunek muzyki. Kto tego utworu nie wykonywał? No ale także okazało się, że od tego rozpoczęła się współpraca naszych bohaterów. Dobrze, to tu się na chwilę zatrzymajmy, to jeszcze do tego country za moment wrócimy. A na razie może pozwólmy Kieranowi Hebdenowi i Williamowi Taylorowi zaprezentować to, co już pokazali na tej najnowszej płycie 41 Longfield Street Late 80s. Thank you. William Tyler i Kieran Hebden w utworze Timber z najnowszej płyty, właściwie z pierwszej długo grającej płyty nagranej w tym funkcjonującym od kilku lat duecie. Nie będę ci pytał o to, czy pamiętasz swój adres zamieszkania z dzieciństwa, bo na pewno znasz na pamięć. Tak, znam. Ja też w nocy o północy. O każdej porze. Nawet numer telefonu chyba pamiętam dosyć dobrze, który się późno pojawił. No w tym wypadku ten adres zamieszkania z dzieciństwa staje się tytułem płyty, ale to jest taki, powiedziałbym, adres symboliczny. Powrót trochę do dziecięcych lat, kiedy to Kieran Hebden słuchał bardzo różnej muzyki, którą podsuwał mu ojciec. A że ojciec lubił piosenki, folk, country, to Hebden słuchał muzyki country. No właśnie, ale pamiętajmy, że to jest adres londyński. Tak, to jest londyński adres. Longfield Street, jeżeli ktoś w Ameryce sobie mają inne adresy. Tak jak ja wyszukam, no, mają szersze ulice, może, nie wiem. W Nashville? Wiatr hula. Natomiast to jest południowy Londyn i dlatego to może być jakieś zdziwienie dla fanów Kierana Hebdena, że chce wracać właśnie do muzyki ze swojego dzieciństwa, late 80s, wszystko się zgadza, późne lata 80. Wszystko jest właściwie, cała ta idea tej płyty jest opowiedziana w tytule. I że no chce, decyduje się na to, żeby odejść tak daleko od bezpiecznego świata muzyki elektronicznej. Musiał zaprosić kogoś, kto go poprowadzi w te rejony. No i trafił na, wydaje mi się, dość dobrego zawodnika w osobie Williama Tylera. I grają tutaj, zaczęliśmy już od standardu, mówiłeś o tym utworze Darkness, Darkness z epki sprzed 2 lat. No i tutaj grają swoje, to znaczy William Tyler momentami, właściwie słyszymy samą gitarę Tylera, momentami słyszymy, jak w utworze Spider Ballad, głównie elektronikę. Taką skaczącą Hebdena, nawet. Tak. Ale też grają utwory znane, motywy znane z historii muzyki country, nurtu country. Lyle Lovett, zdaje się, nawet dostał nagrodę Grammy w kategorii country swego czasu. To jest kompozytor piosenki, z której został zaczerpnięty motyw do utworu If I Had a Boat, który zresztą promował ten nowy album duetu Tyler Hebden. To jest taka trochę przedziwna sytuacja, bo gdy zaczyna się słuchać tej płyty, to najpierw powstaje pytanie, no dobrze, ale gdzie jest ta współpraca? Bo albo słyszymy jednego, albo słyszymy drugiego i w którymś momencie te plany zaczynają się mieszać i dochodzimy do wniosku, że jednak rzeczywiście, no gitarzysta gra, a w tle pojawia się ambient. No ale są takie momenty, o których wspominasz, że Kieran Hebden jest absolutnie gwiazdą na pierwszym miejscu, ale w kolejnym utworze to Tyler przejmuje pierwsze skrzydło i on jest najważniejszy. Zatem to jest taka trochę dziwna płyta współpraca, ale jednocześnie, no nie wiem, pokazanie, że każdy jednak trochę gra inaczej. Ja żałuję jednego tutaj, wiesz, że nie pojawił się drugi adres. Młodzieńczy adres Williama Taylora z Nashville. To wtedy już nikt by nie rozumiał tego tytułu i wszyscy by po prostu słuchali muzyki. No tak, ale wiadomo, że panowie się na pewno spotkali, chyba że zdjęcie na okładce płyty jest fotomontażem albo efektem działania algorytmów sztucznej inteligencji, w co wątpię, bo wygląda to zdjęcie dość autentycznie. Tak zwyczajnie, tak banalnie. Tak. To jak nasze zdjęcia zupełnie. Jakaś ulica prawdopodobnie właśnie na południu Stanów Zjednoczonych, więc raczej to nie jest Londyn, sądząc po tej palmie z tyłu, chociaż jak wiemy, palmy czasami pojawiają się w tle zdjęć z Warszawy, więc różnie to bywa. No ale ta wygląda na prawdziwą. If I Had a Boat, Kieran Hebden i William Tyler. William Tyler i Kieran Hebden z albumu 41 Longfield Street Late 80s, wydanego przed kilkoma dniami. Tak to brzmi, połączenie gitary country i elektroniki, album, który zaskakuje, album, którego słucha się bardzo dobrze, od tego trzeba zacząć właściwie, album, który pokazuje, że każdy z tych artystów ma coś ważnego do powiedzenia, a razem rzeczywiście tworzą rzeczy intrygujące. Jeśli chodzi o Taylora, bo myślę, że to jest postać u nas mniej znana, mimo że przecież to jest ogromna kariera, to przecież ten artysta grał nie tylko w zespole Lamb Chop, o czym wspominaliśmy, ale także w Silver Juice, ale także sprodukował, o tym zapomniałem, przyznaję, pierwszy album Jake'a Cercesa Fasella. Zatem jeśli chodzi o produkcję, też ma już spore doświadczenia. Także na tym polu, powiedziałbym, czysto aranżacyjno-produkcyjnym, również gdzieś dobrze spotkał się z Kieranem Hebdenem. No tak, tak. Te światy się widzą i to jest też kolejny dowód na to, że myśmy parokrotnie opowiadali o takim nurcie ambient Americana, czy też space Americana. Kosmiczne country, kosmiczne, tak? Country, tak. Że jest przestrzeń dla takiej muzyki. I taką muzykę też w Stanach się nagrywa i to nie powinno być jakieś wielkie zdziwienie nawet dla fanów country, że pojawia się taka płyta. A William Taylor regularnie dostarcza nam swoją muzykę. Zresztą z kim nie współpracował, między innymi album Lost Futures nagrał z Marisą Anderson i tych, powiedziałbym, wspólnych albumów jest co niemiara. No to teraz będziemy podążać kluczem współprac tych artystów. Jak mówiliśmy, jest dużo duetów, które mają na koncie William Tyler i Kieran Hebden. Posłuchamy utworu całkiem świeżego. To może nie być zaskoczenie dla tych, którzy słuchali HCH przed 4 tygodniami. Chyba byłem wtedy sam, Jacku. I prezentowałem... Staram się odtworzyć ten czas, dobrze? No właśnie, prezentowałem utwór Claire Rousset i Williama Taylora. Duet. To jest część takiej akcji, dłuższej akcji wytwórni Across the Horizon, która zajmuje się, właściwie sublabel wytwórni Northern Spy Records, która zajmuje się tylko i wyłącznie takim łączeniem w pary ciekawych artystów. Pojawia się zawsze na kilka nagrań kurator, który prowadzi dalej tę serię i proponuje 2-3 utwory z innymi artystami, swoje z innymi artystami. I kuratorem tej serii Across the Horizon na moment, właśnie w tym roku, stał się William Tyler. No i pojawiły się właśnie utwór, duet z Claire Rousset i utwór z Julianą Borwick. Pierwszy już zagraliśmy, drugiego nie prezentowaliśmy. No i to jest doskonała okazja, bo tutaj też się pojawi poza gitarą i poza głosem Juliany Barwick pojawi się syntezator Jake'a Davisa, więc można powiedzieć, że no, nie wiem, czy to był jakiś wstęp, raczej nie, bo pewnie pracowali z Hebdenem wcześniej, ale jakieś echo być może tej współpracy. William Tyler, tym razem z Julianą Borwick, Drift of the Jenny, z kompilacji, właściwie takiej serii Across the Horizon. To tyle, jeśli chodzi o Williama Tylera. Gdybyśmy chcieli natomiast opowiedzieć Państwu, z kim współpracował Kieran Hebden, to nawet Jarek Szubrych to nie poprowadziłby w nocy swojej audycji. Poranek byłby zagrożony. Również. Natomiast chcielibyśmy jednak wybrać przebój. Niech zabrzmi jakiś piękny utwór w dzisiejszej audycji. Mówię to z przekąsem, bo graliśmy same piękne. Ponieważ w tym wypadku Kieran Hebden jako fortet wziął na warsztat utwór z 1993 roku, kompozycję duetu Mazzy Star Into Dust. Z płyty So Tonight That I Might See. I no, zamienił to w rzecz, jak to on robi, elektroniczną, ale bardzo pięknie respektującą oryginał. Przyznaję, że bardzo mi się ta wersja podoba. We'll be right back.